राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 16 सितंबर 2002 साय लघु 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके श्रीमुख से कई वर्षों से साधन की बात सुनते हैं और हम करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु कहीं कहीं हमारा अटकाव है पर पता नहीं चल पा रहा है। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि आंख मीच करके हमको भक्ति प्रदान कर दो। जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, इसलिए आप भक्ति प्रदान कर दो और हम नियाल हो जाएं। फिर कब मानव शरीर मिलेगा पता नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान से मांगो, भगवान से भक्ति मांगने की चीज है। भक्ति आप नहीं देने कही कहूँ तो भक्ति मांगो भगवान से। हे नाथ आपके चरणों की भक्ति दो, भगवान से मांगो, रात दिन मांगते रहो, जरूर मिलेगी। भीतर में लगन होगी, सहना होगी तो मिलेगी जरूर। भगवान के सामने प्रार्थना निष्फल नहीं होती, भगवान की कृपा से मिलती। भगवान से कहो हमारे में सामर्थ्य नहीं, असमझ आती है। भगवान में सर्व सामर्थ्य, आनंद सामर्थ्य, आनंद अपार असीम सामर्थ्य, वे कृपा कर दी भगवान से मांगो। हरदम भक्ति से पड़ जाओ। जब बच्चा माँ से कोई चीज मांगता है नहीं, पल्ला पकड़ दे रहा है, मैं वो दे दे, लड्डू दे दे, मेरे को तो मिश्री दे दे, जाता मिश्री कुछ भी को क्या मतलब। ऐसे भगवान है पीछे बढ़ जाओ, सनातनी माँ है तुम्हें, माता ज पिता तुम्हें, अभी माँ ही आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, बंधु भी आप हो, मित्र भी आप हो, धन भी आप हो, योग्यता भी आप हो, सब आप ही हो। अरे भगवानों को ऐसे मन में आती है कि बूढ़ा बूढ़ा दोष ही है वो, घर में भीड़ मत करो, घर में भीड़ क्यों करो, किनारा शुद्ध देश आवाज से सीधा मकान बनाया है, अरे बिरा जाओ, अरे भले में लग जाओ। बूढ़ा बड़ा और विधवाओं नहीं है, कुआरा है, वे है, साधु है, आज तो लग ही जाना चाहिए, क्या काम है। क्यों घर में भीड़ करो, मत करो। आप दो रात बैठ जाओ, बहुत सीखो, अरे बैठना शुरू कर दो। तीन सातों नंबर है ना, बीजो एक सातों पे अठारह आप है प्रबंध सत्संग करो, गंगा जी नहाओ, दर्शन करो, विश्वास जन्म सतम पापम देखने माधव में शोधन मगर पाप दूर हुए। गंगा जी पर गंगा जी पाप दास कर दे शक्ति बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। आओ कृपा करो, कृपा करो। बूढ़ा बूढ़ा तो उठे रह जाओ, घर में काम तो भी करे हो नहीं, क्यों भीड़ करो? फिर टावरा ने क्यों भीड़ करो? बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। मैं तो देखो ऐसी छोड़ दी है कौन दूरी कसू भी हो नहीं। तीर्थ यादव गया जब देखा तो एक जगह देखे बड़े कौन, यहाँ सब ठीक है, गंगा जी किनारो है, शेर जी बुद्धिमान ने काम किया, कड़ी दूसरी जगह तो पानी पानी पूर्ण मुश्किल सबने पानी पूर्ण अटे खुद हो चले हुए पियो नाओ करो। गंगा वाई रुख रहते गंगा वाई मुख बहुत अच्छी चीज है। उत्तराखंड की भूमि तब हुए हैं, पहले भी संत महात्मा हुए, राजा महाराजा हुए, धनी आदमी हुए हैं। शेर जी प्रबंध बहुत बढ़ी है, मकान कितने बना दिया मकान, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह नंबर वटवृक्ष अलग है, वटवृक्ष वाला स्थान अलग है, वटवृक्ष वाला अलग है, सात नंबर है। मकान है मुझे लाए लग बहुत सेतारे बहुत धीरे धीरे हर हर जगह पानी मशहूर पानी मशहूर, अरे पानी गंगा जी में उत्तराखंड की भूमि पवित्र। बूढ़ा आदमी कितनी वर्ष की आयु से माना जाता है, क्या अब ये बूढ़ा हो गया? साठ सत्तर आप देख लो मान तो मारा अनुभव अब शक्ति को नहीं कई लोग माना हो कठिन शक्ति को अब बर्तन जाना मुश्किल हो, बर्तन जाना मुश्किल हो, ये परवाह नहीं करता अब जाओ जैसा मुश्किल हो जाए। अरे ऐसा शक्ति आदमी बैठा अठे बैठा सत्संग करो, फिर जैसा आसार सामने बैठा अब है हरदम अठे जाओ, सब प्रबंध है, मकान सब बंद है, रसोई का प्रबंध है, हरियाणा का प्रबंध है, नहाने का प्रबंध है, सब ठीक है। सुना लगे कहा या बीमारी मर जाए सुनो प्रबंध है, बीमार प्रबंध है, भगवान और नाम सुना हो ऐसा प्रबंध रहते हुए एक बेटो एक बहू बुढ़ा पास करे वे बेटा बहु बदलता रहे अपना बुढ़ा ठे बैठा दूसरा आगे बेटा बहु बदलता और आप थारे बैठे तो वह ने भी सत्संग मिल जाए आपने भी सत्संग मिल जाए बेटा बहु ही रहता है बहुत बढ़िया चीज है बड़ी सुंदर चीज है सब आओ और पधारो बना के उठे भवन में भवन बना एक नंबर में भवन में इत्यादि माओ को नहीं हर जगह खाली पड़ी है बहुत खाली पड़ी खूब आओ बहुत बढ़िया प्रबंध है और जो है जल पीड़ो पर जल जल प्रबंध में शुरू किया अरे जो लोग क्षेत्र है और गंगा जी पवित्र जल पवित्र भूमि उत्तराखंड की बहुत हरदम भजन करो गीत करो बस बिना कपड़ा नहीं साधु कपड़ा पहनना नहीं है साधु साधु भाई बहन बूढ़ी माई यार बूढ़े बूढ़े अंदर ज्यादा बूढ़ा हो जाए तीस नंबर अठारह थोड़ा सा दूर है खूब प्रसन्नता से हरदम प्रसन्न हरदम भगवान की कृपा होगी खाने पीने को रहने को नहाने को बहुत बढ़िया प्रबंध है बिजली आ गई पंखा सर है पत्ती है कैसी वाली बात अरे भाइयों भी बड़ा प्रबंध कर दियो छाया कर दी बरसात में भी गांव में भी प्रबंध खूब पसंद रहो हरदम बना दीजिए भगवान की कृपा हो गई आप लोग ध्यान करते हैं नहीं पता रही है हमारे वो बात बहुत बढ़िया मिली है ये जितना दोष है ये जड़ के संबंध है ये जड़ चेतन को विवेक करके चेतन में से तो कोई दोष नहीं काम क्रोध लोभ मोहर मदर बसर ईर्ष्या पाखंड तरह तरह के दोष सब दोष मिल जा जड़ता का संबंध सौदा और सबसे पुस्तक पढ़ी ने नई बात है नई बात छोटी छोटी सी पुस्तक बात बहुत बढ़िया कही है और नई नई बड़ी सुंदर सुंदर बातें बढ़िया बढ़िया बातें मिले नहीं अरे जो ये नहीं मिलेगी आप खोज करो तो पता लगे ऐसा मौका मिलता नहीं हम तो रहते थे विचार करते थे तो सब बातों का मौका मिलता नहीं मिलता नहीं और सब प्रबंध हमने देखा यहां ठीक है डेरा लगा दिया आप लोग ही करो बूढ़े बूढ़े हैं तो एकदम बेटा है तो बदलता रहे एक बेटा एक बहू बूढ़े उपास्य सेवा में एक बेटा एक बहू मैं बदलता रहो आप ही हमारे बस बड़ा बढ़िया बड़ा मौका है। नाम जप करो, कीर्तन करो, एकांत बैठो, सत्संग सत्संग करो, दूसरे समय में भाई लोग जंगल में चल जाओ, बड़ो सुंदर जंगल में जला रहे जो है बाला में बहुत बढ़िया बालू बिछी हुई पत्थर छाया बरसात छाया बढ़िया से जगह अरे भगवान है नाम कीर्तन जप पाठ पुस्तक अच्छी अच्छी पुस्तक एक नई बात एक नई बात बहुत कीमती सार बात थी। उस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा। जीव का कल्याण बड़ी शुभता सब जाए। अभी तक हमारे को ज्ञान होता है नया नया, हमने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने पर भी आए बहुत बड़ी बाकी वर्षों का ही पढ़ाई।